جوینده باشد یابنده، دل دارد زنده بس کن آفقو. زجار محرویان شکوه گر سازی، به ششتر مهنت مهر اندازی، همچون سالک دست خود بازی، همچون سالک نقد جان بازی.